الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وقال تعالى وبالأسحار هم يستغفرون وقال تعالى وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة إن حفل الناس إليه فكنت في من جاء فلما تأملت وجهه واستبنته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب قال فكان أول ما سمعت من كلامه أن قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو ما دا اللہ دا کتاب سیسا استا سڑوان دی تلاوت کا او یو حدیث دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا احادیث مبارک اونا پدی آیاتونو او حدیث مبارک کی رب العالمین دا اغا چا حال بیانی چکم مومنان مسلمانان دشپی پسیسہ کی او خاص کر په وقت د پیشمنی کی را پاسی او خپل رب تا د خپل دنیا او خیرت د پاره جڑا کړي. رب العالمین په خپل کتاب کې د دغه خلکو ډېر تعریف فرمایلی دی. فرمای اول آیات مبارکه د سوره الف لام میم سجدی یوشتمه پاره ماستا سروان دی ولستو. الله وی زما داسې بندگان دی تتجافا جنوبهم عن المزواجع دیوار نو وی رامخ کې شي دیوار سره ډډمو وای ډډمو رامخ کې شو د کېږي نه تتجافا جنوبهم عن المزواجع الله وی زما بندگان دی دا غي اڑخنا د بسترو نبیر ته د شپې په سیسه کې داغي بسترا خالی پرت پرت وي او د خپل رب ته ولاړ وي او خپل رب ته جاړي. یو طرف ته دی خبرې دی را پاسولی چې دای د الله د عذاب نه یریږي نو بل پل د الله د عظیم رحمت امید ساتي. الہ العالمین فرمائی لکدا بندگان زما پتور اشپا ما ترا پاسی دلی فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین اللہ ویس یو نفس تپت نشته چې ما د دسترګو د یخوالی د پاره کم کم نعمتونه تیار کړی. دارنګ رب العالمین د خپل خصوصی بندگانو ذکر کړي وَيْكَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَحْجَعُونَ او دئی چه دشپیا بڑیر لگو دکی دل او ددی باوجود چه تول اشپا کی بے لگ خوب کولو ڈیر بے عبادتو وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ د پیشمنی پا اوقاتو کی دئی دا اللہ رب العزت نا بخنواری ګوردا وخت پښپی او رس کې ډېر قیمتي وخت ته چې کله د شپې اخیره یې سشي او یو بنده تا دا غوښوق ډېر خوښ بستر اور تړېره خوګشي او دې د الله درزاد پارا د الله د توفیق باوجود بستر فریزي او خپل رب ته ودرېږي. یو حدیث مستا سلوان دی بیان کو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ داد یہود پلوی و عالمانو کیو او داد مدینی منوری د باشندگار رو دے فرمائی اول چی نبی علیہ السلام مدینی منوری تراغے نو ان حفل الناس الیہ خلق دا اللہ حبیب طرف تمنڈی والی زکه مدینی والا د سید الکائنات د هجرت پتمو بلکې سورزونه چې کله پته ولګي د مدینی والا ولا نو سنیت الوداع مدینه منوره کې او زیره د غزیره و ماشومان او نارینه د استقبال د پار رووتل او د سار نو تر ماخه مناسو چې د الله حبیب به ونکته نو بیا بلاړ تر دې چې د الله حبیب راغې خلک ډیر خوشاله شو. انس رضی اللہ عنہ وی نارینه سکے چې زنانه په پردو کې په کوټو ولاړې وي او بلته وی هاذا رسول الله صلی الله علیه وسلم ودا دا الله رسول صلی الله علیه وسلم دې چې مونږ تراوي. عبد الله ابن سلام رضی اللہ عنہ په حالت کفر کې دې او دې يهود په مليانو کې دې وی زم ور تراله ناوی چه ما ده حضور پاک ده مخ مبارک لو قتل نزپوها شم چه ده مخ ده در اوجن نده زپوها شم چه ده سی نورانی چه حرا ده سی خیستا مخ ده در اوجن نشکی ده نو وی اول خبر ما د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه په مدینه منوره کې کوم واره د چ مجلس لراغه ړومبۍ دا خبر واره نو وی ما وی چې کوم شخصیت داسې خبرې کوي نو داغه په حقانیت او په صداقت کې وسه شک او شوبې دا الله حبیب اول خبرو کا ایها الناس افشوا السلام اے خلقو سلام اچول په معاشره کې عام کړئ په هر مسلمان سلام اچو کې پیژنې او کني پیژنې یو خد الله حبیب دا په هر چا سلام اچول او ګورځ چې په بازار کې نور کار نه کناو په خلکو سلامونه چې نصور سور ثوابونه دیم وی واطعم الطعام دا الله درزاد پارا غریبانو مسکینانو ته طعام ورکوي. دریم خبره او فرمایا وصل الارحام خپل ولی قائم دائم او ساته صله رحمی مکټ کوي. ستا چا سره رشتہ دا نا کټ کاوه ما او صله رحمی دې ته وی کای کټ کای خو ته د کټ کولو کوشش مکو. او سلور مخبر ادا او فرمایلا چې د شپې موسکوي اعلان کې عام خلکو د پراته دي. د شپې موسکوي اعلان کې عام خلک څه دي دا د پروت څه نو چې کله کم مسلمان مؤمن دی ایمان سرا د دې سلور صفاتونو خاون شو او مالک شو وای تدخل الجنه بسلام جنت سبب سلامت یا سر وردن نشی سلور خبر بدر لیا دی سلام پا هر مسلمان چول سلام پا هر مسلمان چول دارنگی دا اللہ در ابزاد پارا غریبانانو مسکینانو تا طعام ورکول او درے مسل رحمی ساتل او سلورم خلق ددی او تا اللہ تا دشفی عبادت کے پچا کی چې دی ایمان سره دا سلور خيونه وي نو د سید الکائنات د مبارک خلین دا خبره راوتی دا چې دای په با امن او امان او سلامتیا الله جنت ته وردل نه کوي. دیو جن هر مسلمان مؤمن ته پکار دی چې د تهجد صفت فزان کې راولي او الله نو غواړي ورته کې شک نشتا چې هر عبادت بغیر د توفیق د الله نه نکی دا اللہ توفیق خو اول شے دے دا ہر قسمہ عبادت و بندگی دے پارا ذکر صحابہ کرامو بوی دا اللہ حبیب بوی کدہ اللہ رحم و کرم نوے نمونگ بنہ ہدایت مندلے وے نبم مسکڑے وے نبم سخیر خیرات ورکڑے وے. قرآن شریف کم دا عام و جنتیان و کاملان و مومنان و یو دعائے ذکر کرے دی با جنت کی سوئے ویبا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. جنتیان بوئی حمدن دیا غزات لرا چی مونگے دی جنت ترو رسولو کدا اللہ رحم کرم توفیق نوے مونگ بد سراڑو ہدایت نوے مندے. نگر تحجد دا پارخ اول شید اللہ توفیق ورکل خوز زائری اسبابم دی چی داغی دا وجن شریعت وی چی تحجد سانے گی. یو خود ماسوطن دا مزن پس پکار دادے چی سڑے دا گپ شب دا خبر و اطر و نا اجتنابو کی او پودکی دو کی تلوارو کی. نماسوطن نفس خبر اتری پو اجرا کی خبر اتری دا ناروا دی. صرف سو خبری تی مستثنا دی خزا خاون خبری کولیشی دا دین خبری کولیشی یو مل مراغلی غصر خبری کولیشی دین علاوہ سید الکائنات دا ماسوطن دا مزنپس دا خبرو ترو نمنکڑ. تاصل درس کی تیر شل حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چی سوک بے دا ماسوطن دا موز نپس پا خبر اوکتنو وحلو بے تا خو جلالی شان سوک چی بے اوکتن دا ماسوطن دا موز نپس پا گپ شب ماننو وحل بے آغا بے پاول زل کی خبر اتری کوئی او ساری بے دا موز پا وقت کیو دے وی تو لرز مگور سویلی او ملائکو لیکل اریحو کتابکم دا خپل کرام الکاتبین للگرام ورکش سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ با اغا خلق وحل و ٹکل چه دا ماسختن دا مزن پس باغی خبر اتر کول دارنگی علماء دام لیکلی پا دی نیت بانی لس من تولی نی شل من تولی نی قیلو لکول دا غرمی دا خوب دا غرمی پا دی مختصر لغن تی خوب بانی یو خو سنت طریقه دا که خوب درغه او که در نغه دا غرمی پا وقت کی استراحت و رام تی قیلو لوی کو دشوی او کو ویخوی یو پدی قیلو لیبانی د تحجد توفیق ملاوی گی تحجد توفیق ملاوی گی نو پدی نیت دیو سڑے کئی حسن وسیر رحمت اللہ علیہ وزل پا بازار غرمر آروان و طول خلق ویخ ناس دکاننو کی طول خلق دکان کی ویخ ناس نوی فرمایل دا دی خلق و شپا ماتا بیکار اخکاری و شپیر علا درست نخکاری چونکہ اخلوی ولی او بزرگ وقت معلومه شو کې چرته تهجد کوله کنا نو تهجد والا غرمه ولګ استر کې خامخه پټه وي مال د دې خلکو شپټیک نخکاری او بل اغه مسنون اذکار دی دود کېدو په وخت کې اغه مسنون اذکار دی دود کېدو په وخت کې چې کوم مسلمان نارینه زنانه اغاز کار باندې پابندی کوي نو رب العالمین توفیق ورکی د شپې درا پاسه دو کم د خوب په وخت کې مسنون اذکار دي لکه هغه مختلف جمعو کې تفصیلا مونږ ویلي چې مسلمان د کیږي نو سبا وای چاچی اوس خبرې سره فکر ویا په خپل لټونه او طلب کوي چې هر د ود کې دو په وخت کې د دواړو جهان او د سردار کم سنت طریقې وي نو کله د هغه وظایف او د اذکار او لحاظ ساتل شي نبیاء اللہ بندتا درا پاسی دو توفیق ورکئی دا مسلم علماء ذکر کری بای سڑے ہوئی سو اخبر آپاسم او سکرا پاسولو والا نشتا سکرا پاسولو والا نشتا لکم مسلمان چودکی گیو دا سورہ کحف دا اخیرنی دو آیاتونا یا اخیرنی رکولو لی او کم وقت دیزر کراولی چی اللہ ما دی وقت کرا پاسی نرب العالمین بے را پاسی بل دارے چھ سمر دی پر اگو رئی محبت دا اللہ دے انسان پزڑ کے رازی نو دا محبت دا وجہ نیوشی سرستامین او محبت دا خلق شو گرے کئی دا دیر محبت دا وجہ نم سڑی تا کل خوب نورزی او کل دا دیر غم دا وجہ نم خوب نورزی آ صحابی صحیبی رومی رضی اللہ عنہ تو نشپا و اللہ تے جلل اولار با نور خلق سکے جیوزل خپلی بی بی ملامتا حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ ته بی بی وای وای ان اللہ اجال اللیل سکنن دا شپه والله وای ما دا آرام د پاره ګرځولی او ته خو پکې ټول شپه بی قرار او جاړی وګوره صحابی خلی بی بی ته سوئی وای ان اللہ اجال اللیل سکنن الا لصہیب ان صہیبن اذا ذکر النار طوال نومه و اذا ذکر الجنه طوال شوقه بی بی توئی دے کہ شک نشے چ اللہ شپد آرام د پار گرزول خود صہیب د پارنا وی صہیب چ رشپید جہنم اور آیات کی خوب تیو تختی جہنم اور چ آیات کی خوب تیو تختی او چ کل جنت را آیات کی نو دمر شوق او محبت سیوا شي چې خوب تي او تختیم خوب تي او تختی دی او جنا یو حدیث کې راغلی دی علماء کرامو ذکر کړی وي داوود علیہ السلام ته الله وحی کړو داوود علیہ السلام ته الله وحی کړو یا داوود خذب من ادعا محبتي وَإِذَا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ نَامَ عَنِّي أَلَيْسَ كُلُّ مُحِبٍّ يُحِبُّ الْخِلْوَةَ بِحَبِيبِهِ داؤد علیہ السلام تعالی وہی کڑے ہوئے زما داؤد علیہ السلام دروغ ویلی دی هغه چا چې هغه زما د محبت داوی کوي خوچ کل د شپې تیار راشی نو بیا زمانو دشی وی آغا سوک دروغ وی چی یو پل خودی زمان محبت داوی کئی او چی شپشی نو دی زمانو دشی علیس کل محب یحب الخلوت بحبیبیه قانون دا سنده هر محبوب وی چی ماد دی محبوب سرد خلوت وقت کتے چی را سوکوی ناما اور سر خبر اتر ہوگی نو دا پیشمنے دا سی وقت دے چی او سڑے دا اللہ دا محبت داوی کئی دا دا اللہ سرا یوازی چی بل سوک نشت دا خبر اٹھیم نے او وقت دے دیو جناب اللہ مبارک رحم اللہ بھوی دا اللہ دا اولیاء صفاتی ذکر کری خپا شعارو کی وی اذا ملیل ازلمک عبدوہو فیسفر عنہم وهم رکوعو اطوار الخوف نومهم فقاموا واهل الامن في الدنيا هجوع ویکلچ دشپی تیار راشد الله پاولیا او نیکانو کاملانو نو دید الله عبادت کئ نوش پرناشی او د یغشان پر کو سجده کی پراتوی فرمائی والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما اللہ و ایزما خصوصی بندگان حاغدی چشپی شوگی رکی کلپ ولاری کلپ سجدی ویتوار الخوف نومهم فقامو دا اللہ یری دا جہنم دا عذاب یری دا دین خوب تختولون واللہ تدشپی ولاری وَأَهْلُ الْأَمْنِ فِي الدُّنْيَا هَجُوعُ او سوک چه امن والدی او دا اللہ یر نشتا غیو دپراتوی بی یر خلقو دپراتوی او چا سر چه خوف دے دا اللہ نو اغرا پاسے دلے دے ندی وجن بعد اہل علم ویلی دی وَيَّا أَيُّهَا الرَّاكِدُ كَمْ تَرْقُدْ قم یا حبیبی قدن الموعد وخذ من اللیل ولو سا تحزوا اذا ما حجر رقد من نام حتى ينقضی لیله لم يبلغ المنزل لو يجهد وی اعود ترکم پور وخوب نکیم تو خود یو مقصد د پاره الله را دی اے ود کی دن کیا تر صوب دے را پور تشا اے حبیب زما قدن الموعد د قیامت او د مرگ وکرا نس دی شوی لا یو رس پاتی دا یا گنٹ پاتی دا یا میاش پاتی دا اور اواخ ل دے دیش پی نس حصا نو پاغی بتا لبرخ ملاو شیو کنت طولش پو دی او دا دی عادت دی نو منزل مقصود تبو نرسی گی منزل مقصود تبو نرسی گی چکم سڑے طولش پو دی وی دا دیو جنا دا دا اللہ دا اولیاؤ دا دوستانو یولو اشان دی چه دی دشپیا رب العالمین ترا پاسی او خاص کر گورا دشپیا سڑے مسلمان تدائیو کلیم یادو لم پکار دی تو عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ نے روایت سے بخاری شریف حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی من تعرہ من اللیل فقالا سوک چدش پی پسیس کی راویخ شو او در راویخی دو سرے ہوئی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله بعد روايات کہ سبحان الله مخکر اغلے سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله ثم قال اللهم اغفر لي او دعا استجيب له فان توزع ثم صلى قبلت صلاته رواه البخاري کم مسلمان دشپیو دی اور ابیدار او دا کلمه وی نو د دې کلمه ویلو نفس چې دې سدوا غواړي الله به قبلای باز خلک ګوره د شپې درې سلور پیری پاسی را پاسی کم مسلمان سوک فرمائی سید الکائنات فرمائی کم مسلمان دشپیا پسی عیسیٰ کی را پاسی دو او دا کلمے ہوئے او دا دین پس دے سدعا غواری نو اللہ بے قبلی او کد دی کلماتو دویلو نپس را پاسی دو او دسیو کو نو مز بے قبلی اللہ وعدد دا اللہ دا طرف ند اللہ دا خبی او دی پلو گرئی بازی صلف ہو باوی کچره مال پتو لگی چی پټول عمر کی زما یو شیم د الله دربار کی قبول او منظور ده وی باد دغه دنیا او د مافی هانه ما د پاره بهتر وی وچاورته داولی وی قران کې الله فیصله کړی انما يتقبل الله من المتقین الله د متقین او عمل قبلی چه اگر اللہ خصوصی دوست ہے نو داغا اعمال اللہ پا حضور کی قبلی نو دا کلیمم سڑے یاد کی او دشپی پسیسا کے راپاسی او ددید ویلو نفس دعاگان غاڑی اللہ بے اگر دعاگان قبلی او کراپاسی دعاو دسیو کو او مزیو کو نو دا اللہ حبیب فرمائی دد مز با قبلی گی دا اللہ پا حضور کی اگر پا تحجدو کی دنیاوی فائدے سورا سورا دیئے لکر اس لئے حدیث ذکر کہو وَي سورا عامالو دو وجن صحت سمیگی تحجدو بارکم دا حدیث سے سلد آدھا اسی خسرے ذہن داوئی چی خوبی کمو کنو صحت لدی نقصان وی ظاہرن خدا وئی چی اسی خوب کمو کنو صحت لدی نقصان وی خدا اللہ دا حبیب سے سلد آدھا چپ تہجدو کی دنیاوی خیرم میں بدل لپ صحت میں داوی بلکہ تو لرز کی بازی سڑے وی تو لرز پریشان ہے ہوتے تھے تپوسو کا چاوئی سے پریشان ہے مڑے منو خوش حالی گی نو تدل قسم ورکوی تساری وقتی پاسے کدے وقتی پاسے دو دادا اللہ دا حبیب فیصل اللہ تہجد گزار با تر ماخام خوش حالی وی زڑکی او خوش حالی وی او سو سوال دا با پدکی نی او کم سڑے تا تحجد نا پاتشو تردی چی تا سباد مز نا پاتشو نو دیو تر ماہام پوری خبیص النفس وی نفس بے گندی غلط خیالات او وسوسی بے ذرکی رازی داد دوارو جہانو دا سردار فیصلہ حدیث دا بخاری شریف کی راغلی دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی وَيَّاقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَىٰ قَافِيَةِ رَاسِ أَحَدِكُمْ اذا هو انا مثلا سو قدن تدوار جہان سردار فرمائی چی کلا ار انسان ناری نہ زنانہ ودش نگر قافیہ ترس دی توئی داد سر اڈو کے چری سٹ طرف ل ختمی گی بلکہ خاص کر دغا اڈو کے چکم دے ددیز سر شیطان دری غٹی تڑی ل کپڑے سڑے تڑی او غٹا ول ورچ او یضرب علی کل عقدۃ علیک لیل طویل فرقد ہر غټه چې شیطان دې سټ سره تړي نو دل وې ودشا ډېر وګدش پلا پاتې دا دادری غټي سید الکائنات فرمایي دې سټ او د سر دې وې سر شیطان وتړي فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَىٰ اِنْ حَلَّتُ عُقْدَةٌ کہ یو مسلمان دش بیا را پاسی دو اول لیر آیات کو سکس مذکر چرے وی کو نو دا اللہ در آیا دو لو سر دا غیو غٹ دا شیطان پرانستیشی فَإِنْ تَوَزَّعَ اِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ کہ او دسیو کو نو پاو دس دوی مغٹم کلاو شوا فَإِنْ سُوَاللَّهُ كُمُزِو كُنْ اِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ کلھا طول غٹی کلاوش دیو جن علماء لکھی گرا تہجد کی طریقہ دا چاو دس دیو کو لنمبے و مختصر یو دو رکعت او ابتداء نہ بمزنوگ دے لنمبے و مختصر دو رکعت او کہ غین پس بیا چ سورو گد گد کولش علماء کرام لکھی سید الکائنات امت لو لدا تعلیم ور کڑے وای بس دے دو نفل سر غٹی پران استے فیغن خو خلاص شو اس کو چ سورو گد گد مسکے سڑے پخپل خلاصی کی جلدی اور تلوار کئی نګور دا درې غوټي د دریو سیزونو سره کولاویږي څوک وای جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو چراپاس یو ذکر دی د الله ذکر دی آیات دویم او دس سرا او درې مد مسرا فاصبح نشیت وان طیب النفس دا سړی چې د شپې راپاسې دو او کم نه کم دوه رکعات او کل سوره ډیر چې کولې شنو دي کی د شپې نفل ګورې چې سوره سوق ډیر کولې شنو دي لکراب بصری رحم الله بارکی دی وای تو صلی فی الیوم واللیل الف رکا دا یو اولیاء او کیو زنانه تیر شوی زر رکعات نفل به کول شپه ورس کې او بیا به سوي کلی سر ذالک رسول الله صلی الله علیه وسلم و یقول للانبیاء علیهم الصلاۃ والسلام انظروا الی امراۃ من امتی هذا عملها فی الیوم واللیل روزانہ بدی راو بصری زر رکعت نفل کو او بیا به قسم می دی پ اللہ دا ثواب د پارن کوم نو دا څه د پاره کې وی دیر پاره کوم چې میدان د محشر کې حضور پاک خوشاله شي نور پیغمبرانو له وای دا زما د امت یو زنانه دا نو د ناری نو بس تپوس کوي چې دی بزر رکعت په نور پیغمبرانو په فخر کوي چې اے دا الله پیغمبرانو دا زما د امت یو زنانه دا او دی بزر رکعت نفل کول نو ګور کم نه کم دی سړی سکي دو دی کوي نور پټول شپه لګیا نو کله چې دی دا د شپې تهجد کی نفل کی اگر ک دو رکعت ای فاصبح نشیت وان طیب النفس نو دی چې سبا کی کنا نو دا سی تر او تازه خوشاله یو دا نفس پاک وی سو فرمای جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایي طول او رز رو خوشاله دا نفس پاک دی دا غلط او خیالات او وسوسو د دینه بچته و الا اصبح خبيث النفس كسلان او کده تهجد لرا پانسی بعض علماء لیکلي دي سبا مسلم را پانسی نو دا دري واړه د شیطان غټي تړلې پاتشي نو دا شیطان د غټو د تړلو علامه سي ساری چې راپاسي وي پلیت نفس والے او د دین د کار د پاره املا ماته د اوسس پسته دام روایاتو کراغلی تردی چی دیو دوی و دوی او دا سبا مزم تلاڑ شی نو شیطان چی اخیر کی زی پا دی غگونو کی ورتوار بولو کی شیطان چی اخیر کی زی دا بخاری شریف روایت تے پا دی غگونو کی ورتوار بولو کی دی و جنا هر مسلمان تا پکار دی ور دی پا لوگو رے عقیدہ دا جوڑو پکار دی چی رازک در رزک مالک سوک دے کار کوئی بیکار سړی خو الله او رسول هم نه خوښي بیکار خو یا لار کې ناشتي غیبتونه کوي یاد وجنګ کار کاو خدا اندور مستړی کوي چې عبادت نه پیوزي چې ځان دې ټول از دور استړی کړي جمعي موز له باز خلک شي راښ نه دلته ودی دیګه په خبره ما دارنګ دور ځان استړی کړي دې چې د تهجد توفیق نه ملاوي کار کاو خو عقیده به دې پچای چې دا ظاهري اسباب دي ورکول واله سوګره ور سوک ډیر مهنت کئ لیکن رزق لګ ملاوی او سوک لګ کئ ډیر ملاویږي زکه د ډیرې دود کمې دو دا د الله نوم دی الباسیتو ډیر اونکه د رزق سوک دی الله رب العزت ته الله رزق کمې او ډیرې نو مسلکار دي مسلمانان کئ او پدی عقیدی چې ډیرو لو کمولو والا سوک دی الله رب العزت ته دیرولو کمولو علی اللہ رب العزت دے گورا علماء ذکر کریم دی پا نوافلو کی بہتری نفل آغا دشپی دا قیام اللیل لے دشپی دا قیام اللیل لے او دغا اوقاتو کی رب العالمین دعا گانے قبلی حدیث کی راغلی امام بے حقیدہ حدیث ذکر کردے آسما بنت یزید رضی اللہ عنہ نے روایت تے وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی یحشر الناس فی سعید واحد یوم القیامه دا ټول خلق به پرز د قیامت په یو میدان د محشر کې راجمع کړي شي او د میدان محشر زمکه د شام زمکه ده د شام زمکه ده مبارکه. نو کله چې ټول راجم شي فیونادی منادن یوم فرشتہ با آوازو کیا آواز کا ان کی فرشتہ فیقول نوبوئی این الذین کانو تتجافا جنوبهم من المضواجع وی بسشولا کسان چدش پی بستر بخالی پرا تواو دے با اللہ تولارو فیقومون وهم قلیل. سید الکائنات فرمائی راپا بسیدا خلق خلق مئی تاسو سم سو چکئی په یو محله او په یو کلی کې وسو تهجد گزارې اعلان به وشي چې هغه خلک چې د شپې بسترې به خالی پرته وي او دایو الله تعالی دا د راپور تشي فیقومون وهم قلیل نوراپور ته بشي خلغون تی وي فیدخلون الجنه بغیر حساب دا تهجد گزار به جنت ته به حساب وردن نشي. اللهم اجعلنا منهم. ثم يمر بسائر الناس الى الحساب او بیا بده دي ټول خلق مبارک حکم کړی شي حساب ور سره کوي نو دا هر چا سره به حساب کیږي او تهجد وګرک نور ساجری ني نو دا یو جری لګدي چې به حساب به تهجد گزار جنت تزي. رواه البيهقي حسن بصری رحمت الله عليه تسوک راغله ایک اور دا باز نیکانو پا مخ کی یو نورانیت وی حسن بصری مولا تچاویلیو ما بال المتحجدین من احسن الناس وجوها فقال لأنهم خلو بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. حسن بصری رحمت اللہ علیہ تچاوی وداد تهجد گزار منزونه ولې د ټولو خلکو نه خایسته وي. هغه ورته وي دید الله سره یوازې والے کړي سوکینا او پټ پټ ملاقات کړي نفع البسهم نورا من نوره د خپل نور نه یو نور د دې مخلم ور چولې دې چا د ملاقات تاثر خوې کنه نو دا تهجد د الله ملاقات ته دې په خبره او دا دی په حدیث کې راغلی دا د پخوان د اولیاء او طریقو روح المانی ذکر کړی داوود علیه السلام نامخ کې جمعو کې تفصیل لري شوی او خبره بار بار دې د فار تکراریږي چې الله موږ او تاسو له توفیق راکړي د حضور پاک په خبرو کې دور اثر دی کنه چې سو کې اوري الله د عمل توفیق ورکړي. داوود علیه السلام او رب العالمین ته درخواست کړو چې جبرئیل امین علیه السلام ته ویلي چې کم یو وخت د جړا د دعا او د عبادت د فار ډېر افضل نه. جبرئیل امین علیه السلام ورته یا الله پیغمبر داوود علیه السلام دا پټول بندگانو کې لوی عبادت کوونکو داوود علیه السلام دی دنیا لوی لوی عابدان کتل دی اسمان او زمکی دا سي ډېر با حیا خلق کتل داوود علیه السلام اعبد البشر. جبرئیل امین علیہ السلام ورته یاد الله پیغمبر ما لخم صفته نشتا خودش پیدا اخر وخت چی پیشمنه ودار شتول ده سی خوځي ویږي په خبره هر شی الهی ټول د پیشمنی په وخت کې خوځي او د الله رحمت په جوش کې راغلی د دواړو جهانو سردار فرمایلی چې الله د خپل شان عالیه مطابق د دې اسمان د دنیا نوازونه کوي هغه आवाज کیږي سید الکائنات فرمایلی چشت دے سوک حاجت من چمان حاجت غاڑی زور کولو لتیارم چشت دے سوک گنہگار چتو بو باسی زیتو بی قبلولو لتیارم دا آوازو نکی گی تردے چیز سبا زانش دیو جن آغا حکیم دے دنیا مفسرینو ذکر کری تفسیر مدارک او دیتو نو ذکر کری لکمان حکیم رحم اللہ خپل بچی تا نصیحت کولو پاغ قیمتی نصیحتنو کیو نصیحت دامو وی یا بنیا لا یکن الدیکو اکیسو منکا وی بچی خبردار چرتا غلارو کسو کی چی چر گرزی دادر نو خیارا وقل من نشی اغور تیدا پسنگئی وی اغا خو پیشمنی کی ازانو نکیو تو دپروتے نگئی پا خبر بار هغه چر پښمنی کې څه کوي؟ د الله ذکر کوي، سناوي، او تو د پروتینو دغه وخت د الله بندگانو ډېر قیمتي وخت دی، او دا بیریا عبادت دی. پیږي په خبره وای دا څه شی بیریا عبادت دی؟ ور اخلاص ہے وکړه الله په حضور کې وینو په دغه وای لکه په تو رشپت نت تاسو کوی نه چې چاله را پاسي اکثر د باز خلکو نخل بال بچم نی خبر په تو رشپرا پاسي دل دا د اخلاص نه خالی دی. دیو جن علماء ذکر کړی دي، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ مشہور بزرگ تیر شو، تیر شو کتابونے دی، او عالمم و محدثم و او صوفیم و نوی دا خوب نفس چا دا مرد نفس چا پا خوب کیولی دو، وی اللہ در سرسنگ موامل اوکا اغولوی اس شے میں قبول نو دا اللہ پا حضور کی نوی بیا سا موامل اوشو کم زیکیوی جنت کے نوی چا صدی قبول ندی وی سورا کتابونه چې مینې کلی او سورا خدمت چې مې کړو یو شی مقبول نشو وی غابت تلک الاشارات وفنیت تلک العبارات هغه ټول ارس ختم شوی دې اسمه پکار رانلل نو بیا جنت له څنګه تله وی و ما نفعنی الا رکعات کنا نصلیها فی الاسحار ایشی فیدران کا مگر اغا سورکات نفل چی پیشمنی کی ممی کول اغا اللہ دا بخنی دا نجات او دا خلاصی ذریعو گرزولا ندا دیر قیمتی وقت دے فکار دا دے چی مسلمانان را پاسی دے تو خواب اگر دی مشرانو یا خبر کولا دا مشرانو دا خبر دیر مقصدی وی بید آغا مصیبت نمی حریگا چی منس کش پیس وسم دا سی باز خلق پیس که څوک داسې پریشان وي او لوی سړی هغه مصیبت نه وړيږي چې منځ کې شپه نو یا په غریب د چا قرضې یا په نورو تکلیفونو په شپې خوځو پیسو باران نه کیږي که باران کیږي د شپې دا ورته دا وایي چې تاسو هم مشکل له حکومت صحیح مانو کې پښمنی را پاسې وکړه او تا کې څه خطا نه کنا نو ګوره دا در د الله داسې دی چې دینه سو خالی لاس نه ګوره په انسانانو کې داسې خلق شتا چ هغه مرګ قبلی خدا غد درور نکسو خالی جولای زیدا لاغه حیا نه برداشت کوي. سید الکائنات فرمایلی وی ان ربکم حی کریم یستحی من عبده اذا رفع یده یردهما صفرا او کما قال النبی صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام و استا سرب ډیر کریم نه د سخا خاوند او ډیر الله د حیا خاوند یو بند چې ورته لاس وغړی او الله وایي خالی پریزم ماته حیا راځي ماته حیا راځي دیو جن وګړه د غدر د پرې خودونه او ستړي یو حاجت می کنه نو ګره یو ورځ نه د ورځ نه وای چې په مرګ بمړ شم خدا در به پرې نس اے یو دروازه د چا کې ولاړ یو بار بار دروازه ټکه کله خو کلاو کی کنه او چې بیا غ دروازې والم داسي وی چې کریم وی د لوی حیا خاون وی د کافر سوال دنیا کې نرت کئ یو خدای داسي سړي دروازه ټکه چې غصناک دی او وروته ستای بی عزتی وکړه الله کریم نه الله کریم تاسو ګورې شپې ته کال کې یو سړي سرکشی او بغاوت کړي او دې یو ځل توبو واسي نو الله قبلې کني قبلې لیلی صحابه شهیدان کړیو او چې توبه ویستا توبه الله قبول کړه دا ګوره هغه کریم رب دې چې سید الکائنات د حضرت حمزه رضی الله عنه په سوره جړل او وحشی ابن حرب هغه قتل کړ لیکن د حضور پاک د تر چې هغه د تمام شهدا او سردار دې داغه قاتل راضی ایمان راړي الله هغه تم دانو چې ستا ایمان راړل کني قبول او منظور نه دي نو دا در به پریزای نه د خپل حاجتونو لپاره خپل حاجتونو په دې در کې غوښتل او خاص کر ګورا دنیا خو فانی دا د دې نعمتونو فانی دي خاص کر تهجدو کې د خپل اخرت د پاره جړل خاص په تهجدو کې سره د خپل اخرت د پاره جړل او خپل اخرت د پاره الله رب العزت ته جڑا او فریاد کول حدیث پاک کی مراغلی دی اللہ حبیب فرمائی مسلم شریف حدیث تے جابر رضی اللہ عنہ و اماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی ان فی اللیل لساع لا یوافقها رجل مسلم یسأل اللہ خیرا من امر الدنیا والآخرہ الا اعطاه اياه وذلک کل لیلہ. وہی پشپ کی اوسات تے موافقت نہ کئی داغے سره یو سڑے مسلمان چې الله نه پاغي کې خیر د دنیا او د آخرت غواړي مگر الله به ورکي او دا هر شپه وي په هر شپه کې داسې وخت ته چې پائے کې الله د بنده مسلمان دعاګانې قبلې. او حدیث پاک کې راغلی تبرانی شریف حدیث ته سلمان فارسی رضی الله عنه نو روایت ته فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی علیکم بقیام اللیل فإنه داب الصالحین قبلکم. د شپې تهجد کوي دا د پخوانه د الله د اولیاء او د دوستانو عادت ده. وای چا چې سمونتی د شپې نه مونتی هغه په خبره باندې چا چې سمونتی سنه مونتی د شپې نه مونتی دیو جن دی په لغوري کم سړی ته چې د شپې د جړه او د تهجد توفیق الله ورکړي دا ګورې د الله په بندګانو کې په بندګانو کې قیمتي بندره ده. د دغه جړه کونکي د وجنه کله په ټولو علاقه عذاب ناراضي د دې وجنه ګوره د شپې په سیسه کې جړه والا جوړ شي. د صحابه دا صفت د صحابه سو تقریبا هر صحابي د شپې په اخر کې الله ته بجړل د هندي د ایمان وجدا او هند د حضور پاک په دشمنانو کې په زنانو کې دې نه سخت دشمن نه و دې نه سخت دشمن نه و بلکل اچ مکه فتح شون دی ایمان نه راړو او خلک به جنگ لته زول چاله به بچی د لوجی دی چاله به سړی د لوجی دی افلار د لوجی دی ګور تاسو حضور پاک مکه ته پرې یو ځل شپې زو کې سوچ راغې چراشه تو ګورا چې دا نبی علیہ السلام صحابه کرام دی حرم کې څه کوي نو هند پټ پټ راغ او صحابه کرام په حرم شریف کې د تهجد ټیم دی څوک رکو کی جاړي څوک قیام کی جاړي چا لاس پور تکړي جاړي بس داغه هغه جړاو د پښمنی هغه فکر د هندي زړه چې د اوسپن یو غټه په شان سخت وغه کی نرمي راغست ساری خاون لوی ز ایمان راړه ما سره لارشه اور ته یزو خدای سره نظم پخبل لاړه شه خدای را لوایا چې ته حضور سخت وي نو دا نرمی در کې پسراله ګوره هند ورته وای وای زما دې دا الله په ذات علی قسم وی دا کور چې د خل نه جوړ شوی د دومره جړه پکې کلم نه شوی لکه بیګا چې پکې شوی د صحابه دا غ جړه او تهجد نه مخلق شو دا سیمه متاثر شو دا سیمه متاثر شو دا چې د هندي غ سخت زړه د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا غ د جړه د وجه نه پکې نرمی رااله دا غیر جلاد و جن پکې نرمی ادا د پخوانا تهجد د پخوانا د اولیاء کرامو طریقه دا چا چې سموندی نو د شپې د دې تیار نه موندی وای دا د پخوانا د اولیاء او طریقه دا و مقربه لکم الى ربکم او د شپې تهجد دا د نږدې کټ سبب د ستاسو رب ته و مغفرۃ للسیئات او دې سره ګناهونه سکی ختمي ګناهونه ختمي و منهات عن الاسم او د شپې چې څوک را پاسي دې را پاسي دوکې اس الله سره چولې د ګنانه په پمني کی و مثردت للداء عن الجسد او د شپې را پورته کېدل د بدن بیماری تختي رواه تبرانیو ورواه الترمذی رحمهم الله. نو د شپې را پاسېدل بدن لپسې کیږي صحتم په ملاويږي د ګناهونو نسړې باندې کیږي و جن غره د تهجد حکم ابتدا د نزول د قران کې راغلی یو څو سوراتونه چې نازل شول نو الله خپل حبيب ته وای یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا وای ایپا جامو کی زان غارون کیا یو لوی بوج والا قرآن میں دربان را نازل کو نو لوی بوج والا بیا دشپی جاڑی چی دا دھمواری اسان شی دشپی را پاسا او بیا غور د تهجد په فائدو کې وای ان ناشیت الليل هي اشد وطعا واقوى مقيلا. دی آیات کی گن توجیحات علماء کړي او دام دا د شپې را پاسې دل د نفس په قابو کې ډېر لوی اثر لري. دا نفس د ارچا ډېر ناکار دی. الله ویلي ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس ډېر د بدو کارونو حکم کوي. اوس دا نفس د څنګه قابو کې د شپې په تهجد. ان ناشیت اللیل هی اشد وطعا. یو معنا دا وا د شپې را پورته کېدل دا نفس په مال کوي. نفس په مال کوي. دارنګ ګوره د خلی باندې چې د شپې سوي نو د زړاو د غوګونو د ویلو ډېر موافقت وي. ډېر موافقت یو دام طریقه دا چې کوم مسلمان را پورته شي نو ګوره مخکې نه دی فقور کې ماحول جوړ کړي. دا حدیث دی وای نو خپل بیبي دې را پورته کړي. دا حدیث سره ما سوتن نو وای بچو ته چې د حضور پاک دا حکم نه او دین ولوی خبر اسی چې د دوارو جهان او د سردار په دعا کې راشي. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی رحم الله رجلا. د دوارو جهان او سردار وای اے زما رب په اغه سړي رحم وکي. څوک وای؟ د دوارو جهان او سردار وای اے زما رب په اغه سړي رحم وکي. قام من الليل فصلى دشپی را پاسیدو موزیو کو و ایقظ امراتو خزه امرا پورته کا فینبت کاغبان خوب غلب کړي او انکار وکړه را پورته کیدا نزوه فی وجهها الماء نو به را واغستی او په مخ ورته ورشیندلې. الله حبیب و یا زما رب په دې امتی سو کې رحم دیو. حضور پاک والا دعا قبلیږي کنه قبلیږي؟ دا زموږ استاد ایمان. او بیا وی رحم الله امراتن رحم دیو کی الله پاغه خزا او پاغه زنانا قامت من الليل فصلت چدارا پورته شو د شپې نو مزیو کو و اي خزت زوجها اور ویخه کو خاون فینبا کاغ انکار کو خوب په غلبه کړي نو نزحت فی وجهی الماء او بی ورت په مخوشیندلی. رواه ابو داود والنسائی و ابن ماجه رحمهم الله. یو حدیث کی دا سر آغلی نشته او سڑے چی دے دشپی را پورته شو بی بی مراوی خاکا نو کچر خوب غلب کڑی ونو پا مخی ورت او بو ارونستی او را پاسی دل او دیسو کل اللہ لغن تی سات رایات کو الا غفر لهما مگر خز خاون ته الله بخنو کی د بخنی فیصله وش. یو حدیث کی داسه مراغلی چې کم سړی را پاسې دو بیبی را پاسو لایا بیبی را پاسې دا خاون دی را پاسې دو او ک ډېر سونکل او دورا کات نفل وکل نو کوتبا فی الذاکرین والذاکرات دای پا غډیر ذکر کوونکو سړو ډیر ذکر کوونکو زنانو کې شامل شول. اصل کی اشاره وا آیات د سوره احزاب تا الله یو لس صفات ذکر کړی دي د نیکانو سړو د نیکانو زنانو او د لس صفاتونو نورستو الله یو لو یو وعده فرمایلی وګوره په دوو رکعات وبخزا او خاون پدی کې داخل شي. اغه آیات د پینزم دیرشم پدی کې یو لس صفات ذکر کړی دي. اخر کی وئی والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. چکل د دی آیات په حکم کې داخذ او خاون داخل شول الله وئی ما دای د فارب بخنه تیار کړي گناهونه ورته معاف کړ او اجر عظیم می ورته تیار کړي. اجر عظیم الله وای ما دوی ته تیار کړي نو دا الله بندگانو کوشش دا کوي ما سوتن مز نفس غب شپ مې لګوي او مسنون اذکار او مطابق د کېږي او د کې او د کې دو په وخت کې الله نه غواړي چې الله مال توفیق راکړي. او یو اسانه طریقه دا بیا بدل الله تهجد نه قضا کوي ککل را پانه سي دی نو نور چرو خيږي او نفل جهیز شي نو د شپې چې سورکه داغه قضا را ګرځوا د چې کله یو شیطان لپته یی دا بزکو بیا د شیطان غناراستیا او د وسوسونو سره الله ساتي. دا مسله د شریعت یو مؤمن مسلمان نه د شپې تهجد قضا شو او د نور خطو د نفل جائز کیدو نمخ کی د زوال نمخ کی مخ کی وکل اغه عمراجر با الله ور کوي سمره چی پښمنی کی ور کوي او د نفلی اعمال او قضا دا بیا د قضا سبب نه جوړیږي. لکه ته ساری سو وظیفه کې او ساری خطا شو نصیحه مخه مازیګر پوره کې نو چې کم کار ستا په ذمہ یې سړي سره غمی چر دا خو ما ساری اونو کو ماسوخین به کول غواړي. او مثال په تور ته یو پاره تلاوت کې اور زنه قضا شو نو دا بدر الله فکری چې سبب د وکول غواړي پیګه خبره باندې ځان باندې ژوندګۍ له ترتیب جوړول پکار دی. دا مختصره زندگی دا او که ترتیب مو زندگی له جوړ کو نو الله پاک ډېر خیر او برکات واچي او ګوره ټوله زندگی د تهجد سره سکی دا غي سره سمي خامخا ګوره دې موس کې الله اثر غرزولې په تور شپه ولاړې بیا د رضی چې سکی نو ته وې ها چې ته دا ګناهونه کې دا بے حیاي کارونه کې نو ستا په تور شپه د درېدو مقصد سره دا الله رسول فرمایلی چې د تهجد د وجنا انسان الله رب العزت دسنه ولې کوي د ټول ګناهونو نه منې کوي دې سره زندگی جوړېږي. درود شریف وای الله صلی الله علیه و آله. باج مسلمانانو سره شری حاجتونه دي چې په منس کې دشمنی طرف غنې دي سوګ بیماران دي چې نور دینی دنیوي حاجتونه دي دعا ورته غواړي چې الٰه العالمین د دې حاضرینو او قسم رغایبین مسلمانان دي د ټول چې سره شری حاجتونه دي دینی وی یا دنیوي وی الله د غیب د خزانو نه پوره کړي. الله ز تمام امت مسلمه شری حاجتونه پوره کړي. الله ټول بیمارانو ته شفاء کامله ورکړي. الله د چا په منځ کې دشمنی طرف غنۍ دي الله په دوستۍ او محبت بدلې کړي. د دنیا په ګډ ګډ کې چې مسلمانان دي الله کار عراق دي کړه افغانستان کشمیر لبنان او فلسطین او چیشنیا دي الله د ټول مظلوم مدد او نصرت وکړي. الله امریکا او داغه سور معاونین چي دي بل خپل منافق او ارادو کې الله ناکام کی او نس تو نابود کی. الله د امت مسلمه په منځ کې اتفاق او اتحاد راولي او موږ ټول ته د قبر او د آخرت صحیح فکر الٰه العالمین را نسکي. اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار.